महाभारत विराट पर्व द्वात्रिंशोध्याय मत्स्य तथा त्रिगर्त देशी सेनाओं का परस्पर युद्ध। वैशंपायनुवाच निर्याय नगराक्षूराव्यूढ़ानेकाग्रहारिणः त्रिगर्तान् स्पृशन्मत्स्या सूर्ये परिणते सति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशी वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। ते त्रिगर्ताश्च मत्स्याश्च संरब्धा युद्ध दुर्मदा अन्योन्यम अभिगर्जन्तो गोसुगृद्धा महाबला। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबलीवीर गौवों को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने लगे। भीमाश्च मत्तमातंगा तोमरांकुशनोदिता ग्रामणीय समारूढ़ा कुशले हस्तिपादभिः तेषां समागमो घोर तुमलोलो महर्षणः घृताम परस्परम राजन जमाराष्ट्र विवर्धनः। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे चढ़ाए हुए भयंकर और मतवाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का वह कोलाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला एवं महासंहारकारी था। देवासुर समूह राजानासे सूर्ये बलम्बते पदाति रथ नागेन्द्र हयारोह बलौघवान। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल रथी हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। अन्योन्यम अभ्यापतताम निघ्नताम चेतरे तरम उदतिष्ठद्रजो भौमम न प्राग्जायत किंचन। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मार काट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता था। दक्षिणश्चापतन भूमौ सैन्येन रजसावृताः इसुभिर्व्यति सर्पद्भिः आदित्योऽन्तरधीयत। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छुटे हुए बाणों द्वारा आकाश खचाखच भर जाने के कारण सूर्यदेव का दिखना बंद हो गया। खद्यो तैरेव संयुक्तम अंतरिक्षम व्यराजत रुक्म पृष्ठानि चापानि व्यतिशिक्तानि धन्विनाम पततां लोकवीराणां सभ्य दक्षिण मत्स्यताम रथारथै समाजग्मोपादातैश्च पदातयः। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनों से भर गया हो, इस प्रकार चकमक हो रहा था। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे उस समय उनके सुवर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथ में चले जाते थे। रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। साधिन साधिभिश्चैव गदे चापि महागजाः असिभि पट्टिसै प्रासै सत्यभिस्तोमरैरपि संरब्धा समरे राजन् निजग्नो मृतरे तसनम् निघ्नन्त समरे न्योन्यम् शूरा परिगवाहवः नासे कूरभि संरब्धाः शूरान् कर्तुम् पराङ्मुखान्। घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोहियों से लड़ रहे थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर उस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पट्टिस, प्राश, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, किंतु परिघ के समान प्रचंड भुजदंड वाले ये सूरवीर परस्पर क्रोधपूर्वक प्रहार करने वाले पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। कृतोत्तरोष्ठम सुनसम कृतके समलंकृतम अदृश्य शिरच्छिन्नम रजोध्वस्तम सकुंडलम। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी, परंतु ऊपर का ओठ कट गया था। कोई अलंकारों से अलंकृत था, किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। अदृश्य तत्र गात्राणि सरे छिन्नान भागस साल स्कंध निकाशारे क्षत्रियाणाम महामृदे। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर जो साल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं हृष्ट पुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। नाग भोग निकाशेश्च बाहुभिश्चंदनोक्षित आस्तीर्णा वसुधा भाति शिरोभिश्च शकुंडलैः। सर्पों के शरीर की भांति सुशोभित चंदन चर्चित भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। रथीनाम रथिभिश्चात्र संप्रहारो व्यवर्तत साधिभि साधिनाम चापि पदातीनाम पदातिभि उपासाम्य द्रजो भौमं रुधिरेण प्रसर्पता। वहाँ रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से और पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उसमें सनकर धरती की धूल शांत हो गई। कस्मलम चाविशद घोरम निर्मर्यादम अवर्तत। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी, उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभि सहितस्तदा व्यूहं कृत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पांडव। आत्मानं सेनवत् कृत्वा तुण्डमासीत् युधिष्ठिर पक्षौ यमौ च भवतः पुच्छमासीद् विकोदरः। सहस्रं न्यहनत् तत्र कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः भीमसेन सुसंक्रुद्ध सर्वशस्त्र भृताम्बरः। द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं प्रवेशयत नकुलस्त्रिशतं जग्ने सहदेव चतुःशतम्। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को सेन अर्थात बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1,000 सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2,000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। उपावेशन गरुड़मंतः सरेगाढ़ं प्रवेजिताः अंतरिक्षे गतिर्येषां दर्शनं चाप्यरुध्यतः। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूहों से अत्यंत उद्विग्न होकर इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना और दूर तक देखना भी बंद हो गया। देघ्नंत समरेण्योन्यं शूरा परिग बाहवः न शेकूरभि संरब्धाः चुरान कर्तुं परांगमुखान। परिग किसी मोटी बाहों वाले सुरमा कुपित हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए भी सच्चे सूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। शतानेक शतम हत्वा विशालाक्ष चतुशतम प्रविष्टौ महतिम सेनाम त्रिघर्ताना महारथौ। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानेक 100 तथा विशालाक्ष मदिराक्ष 400 त्रिगर्त योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए। वे दोनों महारथी थे। तो प्रविष्टौ महासेनां बलवन्तौ मनस्विनौ आर्चेतां बहुसंरब्धौ केशा केशिरथारथी। उस विशाल सेना में घुसे हुए और अत्यंत क्रुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकों से एक दूसरे के केस पकड़ पकड़ कर तथा रथों पर बैठे हुए रथियों को गिरा गिरा कर युद्ध करने लगे। लक्षयित्वा त्रिगर्तानां तौ प्रविष्टौ रथध्वजम् अग्रतः सूर्यदत्तश्च मतिराक्षश्च पृष्ठतः। फिर उन दोनों ने त्रिगर्तों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मदिराक्ष ने पीछे की ओर से। विराट तत्र संग्रामे हत्वा पंचशतान रथान हयानाम च शतान्यष्टौ हत्वा पंच महारथान चरन स विविधान मार्गान रथेन रथ सत्तमः। त्रिगर्तानां सुशर्माणां आर्छद रुक्मरथं रणे। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रण कौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी 800 घुड़सवार तथा 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्ण भूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। तो व्यवहारताम तत्र महात्मानो महाबलौ अन्योन्यम नभी गर्जन्तौ गोष्ठेषु वृषभाविव। वे दोनों महान बलवान और महामनस्वी वीर गर्जते हुए एक दूसरे से इस प्रकार जा भिड़े मानो गौशाला में दो सांड लड़ रहे हों। ततो राजा त्रिगर्तानां सुशर्मा युद्ध दुर्मदः मत्स्यं समायात् राजानं दैरथेन नरर्षभः। त्रिगर्त राज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने राजा विराट का द्वैरथ युद्ध के द्वारा सामना किया। ततो रथाभ्याम रथिनौ व्यतीयतुरमर्षणौ शरान्व्यसृजताम शीघ्रम तो यधारा घना इव। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे मानो दो मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। अन्योन्यम चापि संरब्धौ विचेरतुरमर्षणौ कृतास्त्रौ निशितैर्बाणैरसिक्तैर्गदाभृतौ। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्या में निपुण थे और दोनों ने ही तलवार शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। ततो राजा सुशर्माणं विव्याध दशभिसरैः पञ्चभिः पञ्चभिश्चास्य विव्याध चतुरोहयान। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से भिन्न डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तथैव मत्स्य राजानं सुशर्मा युद्ध दुर्मदः पञ्चाशतासितैर्बाणैः विव्याध परमार्थचेः। इसी प्रकार महान अस्त्रवेत्ता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्यराज विराट को बींध डाला। ततः सैन्यं महाराज मत्स्यराज सुशर्मणो नाभ्यजाना तदान्योन्यं सैन्येन रजसावृतम्। महाराज तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गई और एक दूसरे के विषय में यह भी न जान सके कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे विराट शर्म युद्धे द्वात्रिंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं के अपहरण के समय होने वाले विराट और सुशर्मा के युद्ध के विषय में 32वां अध्याय पूरा हुआ।